بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji tukufu, bado tuendelee na kitabu chetu Lulu wal Marjan fi ma ittafaqa alayhi shaykhan, na tumefika bifadlillahi kitabu salati al-istisqa, kitabu cha sala ya kuomba mvua, na tumefika mlango wa tatu, babu ta'awudh inda ru'yati ar-rihi wal ghaymi wal farahi bil matar. Babu mlango huwa ta'awudh, wa kujikinga, mlango wa kujikinga mtu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inda ru'yati rih, wakati anapoona upepo, anaona upepo unavuma sana, walghaimi, na wakati anapoona mawingu yametanda, takana mtu ajikinge na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama pana shari katika upepo ule, Mungu amuondolee, na kama kuna shari katika mawingu kama yale, Mungu ayaondoe. Walfarahi, na kufurahi, bilmatari, na poteremka mvua, furahi mtu ona kwamba mawingu yametanda, unaanza kuteremka mvua, khairi kubwa hiyo, unafurahi. Na unapoona kwamba kabla ya hapo kuna dalili kama hizo, mawingu namna hiyo, basi uogope kwa sababu ya hayo yatakayokuja baadaye. Hadithi yetu hii katika mlango wa tatu, babu ta'udhu inda ru'yati rihi wal ghaimi, ni hadithi ya 518, hadithu Aisha radhiallahu anha, ni hadithi iliyopokewa na nana Aisha, Mungu amwere radhi. Qalat, amesema, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'a makhilatan, anapoona mawingu, fi samai, mbinguni, aqbala, huelekea, wa adbara, na kawapa watu maungu, wa dakhala, huingia, wa kharaja, na hutoka. Yani Mtume sallallahu alayhi wa sallam hali yake yabadilika, tayari ashaingiwa na khaufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara utaona miwaja, mara ameondoka, mara yuaingia, mara yote ametatizika Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kuona nini? Wingu kwenye mbingu. Wataghayyara wajhu, na uso wake unabadilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoona kwamba kuna mawingu yamejiunda kule, au upepo unavuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa na hofu mara utaona yuaja, mara shaondoka, mara yuaingia, mara yuatoka, hatuli Mtume sallallahu alaihi wasallam, na uso wake hugeuka kabadilika kabisa. Fa idha amtarat as-samaa, pindi inaponyesha mvua sasa, surriya anhu, huondolewa ile hofu, akarudi katika hali ya kawaida. Inaponyesha sasa mvua, yale mawingu yamekuwa nguvu ya rahma, basi pale pale huondolewa ile hofu, akawa hana hofu tena. فعرفته عائشة ذلك. نجمو هيلي عائشة لقوا أكيجوا رضي الله عنها يقوى ممتومي صلى الله عليه وسلم أنا بفكيوا نحالي كما إليه وحالياك نهيفي نهيفي نهيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تومي أكسيما ما أدري سيجوي لعله كما قال القوم, huenda ikawa ni sawa na vile walivyosema watu kuhusu haya mawingu au kuhusu upepo huu na uvuma. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila aydiyatihima la, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, walipoona mawingu yamejiunda na yameelekea kwenye zile bawa zao zile za kukaa maji, husema kwamba tayari bwana, hiyo ni mvua hiyo. Hiyo ni nini? Ni mvua. Na wale walioangamizwa walisema hivyo hivyo, sema ni mvua, kumbe nini? Ni adhabu, ni adhabu. Kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika hii suratu Al-Ahqaf aya ya 24, ukiangalia angalia Allah Subhanahu wa ta'ala sema, falamma ra'awhu 'aridan, walipoona kwamba mawingu yale yamejitokeza, mustaqbila awdiyati, mimelekea kwenye majangwa yale ya mabonde yao ambayo kwamba huingia maji, qalu husema hadha aadhirun aaridhun mumtaruna, hii ni wingu hili litatunyesheleza, ni mvua hiyo. Mwenyezi Mungu akawajibu sema, bal ma bal huwa mastaajaltum bi, haya mnayoona ni ile adhabu mliokosa adabu kwa kutaka kuharikishiwa, ndio hiyo. Sio lugha sema kama kweli una adhabu ya Mungu, atuletee adhabu, sio wafanya kibri. Basi Mwenyezi Mungu asema, akaambia bal huwa mastaajaltum bi, bal haya mnayoona ni yale mliotaka muharikishiwe na ni adhabu. Rihun, ni upepo ule, fiha, muna ndani yake, adhabun alim, adhabu inaumiza. Sione kwamba ni mvua huyo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakumbuka hii aya, inapotokezea hali kama ile, kuna mawingu, kuna upepo, Mtume huja ile picha na hukumbuka yale ya waliofanywa wale waliotangulia, akaangiwa na hofu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwaje na sisi pia twakusudiwa sasa, Allah atakutufanya kama alivyofanya wale waliotangulia. Kwa hivyo waingiwa na nini? Hofu. Fa arsalallahu alayhimul adhab al-azim, Mwenyezi Mungu akawapelekea adhabu kubwa sana. Wa huwa ar-rihu alladhi dammaratuhu, ni upepo ambao kwamba iliwachana chana, iliwaharibia haribia kila kitu. Wahalakatu, mna zikawaangamiza kabisa. Walihadha qal, kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema, falamma ra'awhu ay al'adhaba, walipoona adhabu hiyo, 'aridan imejitokezea hivyo kama wingu mustakbila audiyati imeelekea kwenye mabonde yao ambayo yakaa maji ay mu'taridan ala sahabi imekingama kwenye mawingu ha had aqbala ala audiyati imeelekea kwenye mabonde yao ambayo wanahifadhia maji alati tasilu ambayo maji yatiririkia pale fatusqa nawabitahum ili iwanyesheleze mimea yao wayashrabu minha bariha wanwe vile vile katika visima hivyo waghudraniha na kwenye vile dimbwi la maji qalu husema mustabshirina wanapata hali ya kwamba na furaha hadha aridun mutarin hii ni kiwingu hiki nchavua tu ni khairi hadha sahabu kiwingu hiki yumtiruna itatupa maji itanyesha Mwenyezi Mungu akasema bal huwa mastaajaltum bihi ay hadha alladhi janaytum bihi ala anfusikum haya ndio yale mulioitumia nafsi zenu wakati muliposema fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin tuletee Muhammad yale ulituagizia tuletee kama wewe ni mkweli waambia mtume sallallahu alayhi wasallam Allah akawatia rihun fiha adhabun alim izungwa kawatia upepo ambao kwamba muna ndani yake adhabu inaumiza tudammiru kulla shay inaangamiza kila kitu tamuru alayhi inapopitia ha upepo inaenda hivi kila inapopitia kitu ina nini hiyo min shiddatiha nguvu kwa nguvu ulizo nazo wanahsati ana ukorofi wa upepo kama ule ukorofi fasallataha Allahu alayhim yizimu kawasalit juu ya upepo ule sab'a layalin masiku saba wa thamanati ayami na masiku manani husuman korofi yizimu akaita husuman korofi fatara alqauma fiha sara unaona watu wameangushwa kaanahum kama kwamba ajazu nakhli ni vigogo wa mitende khawe zilobomolewa walifajmai Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya namna hii hawa watu ambao kwamba waharibifu na yote yaamuruha rabbuha Mwenyezi Mungu ndo anayamrisha ule upepo biidhnihi wa mashiati kwa ruhusa yake na matakwa yake fa asbahu la yura illa masakinu wakapambaukiwa haionekani pale ila makazi yao nyumba hakuna mtu wote wamalizwa au namna gani wakatalifat mawashihum amwalihum amwala anfusihim na zimeangamia na zikaharibika ma wanyama wao mali zao walikuwa wanamiliki kadhalika najzil qaumal mujrimin hivyo hivyo tulivyofanya hawa ndivyo tutawalipa wale waovu wasiokuwa na adabu wakifanya haya waliofanya wale walotangulia njia ni hii moja njia ni hii moja lima bisababi jurmihim wa dhulmihim kwa sababu ya madhambi yao na vile vile dhulma walizokuwa wakifanya katika ulimwengu huu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ana hofu, yuogopa sijapatikana mambo kama haya wale jamaa wameizwa. Na wao sije ikapatikana jambo kama ile wakaangamizwa kama walivyoangamizwa wale. Kwa Mtume ana hofu sallallahu alayhi wasallam. Ama sisi hakuna mvua leo, wanawao bwana. Mvua bwana tanyesha bwana. Sisi tuko kama wale waloadhibiwa. Mvua itanyesha, wale mwingi bwana, mambo yabadilika bwana. Unaona bwana, ulimwengu umebadilika kabisa kabisa kabisa. Ni hatujui kwamba yaweza ikawa ni adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atakakuiteremsha kwa kututia adabu sisi kwa ukosefu wetu. Hadithi akhrajahu al-Bukhari Imam Bukhari amepokea hii hadithi katika kitabu cha 59 kitabu Bid'ul Khalq, kitabu cha kuanziwa kuumbwa binadamu, mlango wa 5, babu ma jaa fi qawlihi, mlango ya yale yaliokuja katika neno la Mwenyezi Mungu, wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmati, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaipeleka upepo, hali ya kwamba ya beba mbele yake bishara kabla ya rahma ya Mwenyezi Mungu. Maana unapoona pale mvua hiyo, sasa kabla ile mvua ndio rahma, basi unaona zile dalili za kuletea furaha na nini na nini na kujiamini kwamba hii ni mvua. Allah asema Subhanahu wa Ta'ala katika suratul A'raf aya 57, asema huwa alladhi yursilu ar-riyah, yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaipeleka upepo, bushiran baina yaday rahmati, hali ya kwamba ni furaha, habari njema iwafikie wanadamu kabla ya rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwafikia. Hata idha aqallat sahaban thiqalan, mpaka ikawa sasa imbeba hii dunia mawingu mazito kwa sababu ya maji, sughnahu li baladin mayt, tutaisukuma tukaipelekea katika mji iliyokufa, fa anzalna bihi almaa, hapo tukaiteremsha maji, fa akhrajna bihi min kulli thamarati, tukaitoa kwa sababu ya ile maji kila sampuli ya matunda, mvua ile moja. Kadhalika hivyo hivyo tunavyofanya kuhuisha ardhi iliyokufa baada ya kuwa imepatikana na ukame na ukavu, Mwenyezi Mungu akateremsha rahma yake, ardhi ikawa imehuika na ardhi ikaanza kuwa ina mimea ya kila sampuli. Basi hivyo hivyo, kadhalika nukhrijul mauta, hivyo tunavyoihuisha ardhi iliyokufa ikawa na uhai, ikawapa watu vyakula na neema, hivyo hivyo ndiyo sisi huwafufua wafu. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema la'allakum tadhakkarun, ni hakika mtakumbuka neema za Allah ambazo amewapeni katika hii dunia. Bayyana Ta'ala atharan min athari qudrati, hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatubainishia alama katika alama za uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nafahatin min nafahati rahmati, na vile vile anatufahamisha zipawa zake za rehma Allah Subhanahu wa Ta'ala, anazipawa huwapa waja wake, hawa anawapa kile, wale anawapa kile, hii ni rehma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, akasema huwa alladhi yursilu ar-riyah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaipeleka upepo, bushran baina yaday rahmati, hali ya kwamba ni furaha inawafikishia waja Mwenyezi Mungu kabla ya rahma Mwenyezi Mungu kuadiriki. Faqala, akasema huwa alladhi yursilu ar-riyah baina yaday rahmati ay ar-riyah al-mubashirat bil ghaib, zile upepo ambazo zinampeleka mtu, inampa mtu matumaini, kuwa na matumaini mazuri sana ya kwamba mvua itanyesha, na awe na furaha kwa mashaallah hali badilika, mvua talima alati tuthiru, ambayo kwamba ule upepo unausukuma sukuma kabisa, biidhnillahi, kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu, min al-ardhi, kutokamana na ardhi, fayubashiru al-khalqa birahmatillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapelekee furaha waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa itawafikia rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, watartahu laha qulubu, nyoyo zao zinakuwa na raha, mvua hiyo inyesha itatufikia insha Allah, ukavu huu utaondoka, ukosefu wa maji itakosekana, kabla nuzuli, kabla ya mvua kuteremka, watu tayari kila mmoja anasema na anatabiri kivyake kwamba hii mvua itakuwa kubwa sana, itakuwa yatosheleza kabisa Mombasa nzima, kila mmoja atasema yake. حتى إذا أقلت الرياح سحابا فقد تكبوا بيبوا نيلوا بيبوا نموينغوا ثقالا زيتوا قد إثاره بعضها وكسكموا نولوا بيبوا وألفه ريحا أخرى كأن كون وتيننا vile vile upepo mwingine wa alqahahu rihun ukhra ikenda ikapandishwa ikatiwa roho na nguvu na mimba. Naona alqaha ni kama vile ambavyo kwamba watu wanachukua mania mnyama katiwa mnyama mwingine akashika mimba zile talqihi zile iskaja upepo mwingine ikatia mimba ikaanza sasa kubadilika hali sughunahu tukaipeleka ile mawingu ila baladin maitin kwenye mji uliokufa kat kana tahliku hayawanati mji ambao kwamba wale wanyama wanaoishi pia waangamia hawana namna ya kuishi wakana ahluhu an yayasu min rahmatillah na wakawa wale wakazi wa pale pahala wamekata tamaa kutokana na nini rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala alma fa anzalna bidhalika albalad almayt tukateremsha ile mvua kanyesha katika miji ule sasa alma yale maji alghaziri mengi min dhalika sahabu kutokana na wingu lile وسخر الله له ريحا نزمنك كيدلشيا upepo تذروه وتفرقه ان سكما نكتوانيا upepo ile ile mawingu yatawanya na inasukuma kwa sababu Mwenyezi ataka ifike pale fulani nyeshi si kwamba kila bahari باذن الله kwa ruhusa Mwenyezi Mungu فانبتنا به من كل ثمرات ومجياله tukaotesha kila mimea فأصبحوا مستبشرين برحمة الله وكابمبوكيو أسبوي وانا فراها وركا ركا ورعما زاء الله سبحانه وتعالى واني مبوي فراها قول قول راتعين بخير الله وانا لشا نعمة يا الله وانا لشا نعمة يا الله نوانا فراها وقوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أي أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات أرض تكيحيش بعد كفاك وكوتش ونيني ميميا كذلك نخرج الموت من قبورهم هيفيو هيفيو انديفيو تنواتوا وافق تكماننا مكابوريا بعدما كانوا رفاتا بعد يكوا نميفوبا إليو تكاليكا ميفوبا إليوزا ambayo leo utashika pangine ukifanya hivi inasagika sagika tena mtamaizina mifupa imeachikachika hakuna mfupa iliungana na mfupa mwingine wa hadha istidlalun wadhih ni dalili liwazi kabisa fa innahu la farqa baina al amrayn hapana tofauti baina mambo mawili fa munkiru al ba'd yule anayekataa na kukanusha kufuliwa istibada lahu kwa kuwafanya jambo lile ni jambo ambalo haliwezekani kuwa la mbali sana haiwezekani maana yara ma huwa nadhiru pamoja na kwamba yuana kitu kinachofanana na kule kufuliwa min babil inadi katika mlango wa inadi wa inkari almahsusat na kukataa yale mambo yanaonekana kwa hisia zile tano wanakata mvua hiyo wa fi hadha alhath ala atadhakkur na katika hii aya pana kuhimizwa na kusogezwa juu ya kukumbuka wa tafakkuri na kufikiria fi ala illahi neema za Mwenyezi Mungu ala bi neema ونظر إليه نكوي أنغالية إلي نعمة بعين الاعتبار وجيتو لزنغاتيو سوى أنغالية تهي فيه والاستدلال نجيتو لكوى kutaka kujua dalili ya jambo kama hili, la bi aini alghaflati wal ihmal, si kuangalia kwa jicho la kughafilika na jicho la kuzembea. Ni lazima angalie mtu namna hiyo. Kwa hivyo haya ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala yanayopatikana katika hali hii kama hii. Kwa hiyo hadithi ni sahihi. Naam. Angalia chini hapa sasa. Makhilatan fis samaa. Yaani kaona wingu mbinguni, ay makhilatan mawdi' al-khayr. Sehemu ambayo kwamba aweza akalala farasi, wa wadhannu kama dhannati, ni dhanna kama dhanna ya wale, wa hiya sahabu al-khaliqatu bil-matar, ni mawingu iliyojaa maji. Wa yajuzu yafaa an takuna kuwa musammatun bil-makhila, itwa kwa jina hilo la makhila, allati hiya masdar, ni masdar, kal muhabisa, inayofunga, min alhabsi, kutokamana na kufunga. Suri ya anhu ay kushifa anhu alkhawfu wa uzila, Mwenyezi Mungu akamwondolea khaufu kwa sababu ya kwa hakuna tena kitu kinaitwa nini, adhabu. Imekuwa nini? Ni rahma ya mvua. Ama mlango wa nne, babu fi rihi siba saba bitabur, mlango wa upepo wa saba wadda bidabur, na upepo wa dabur. Saba ni upepo inaumjilia mtu upande wa mgongo wake anapoelekea kibla, inakuja kama hivi, tuelekea kibla, inakuja kwa nyuma yake hasa ukiwa Misri. Ukiwa Misri ukielekea al-Kaaba, basi ile upepo inaitwa saba, ni ile inayokuja kwa nyuma ikamsukuma mtu. Wa yuqalu laha al-qabulu, upepo ule, liana tukabilu baba al-Kaaba, kwa sababu inapovuma ielekea mlango wa al-Kaaba. Idh mahabbuha min mashriq ash-shams, kwa sababu kule kuvuma kwake huanza upande wa mashariki ya jua, yaanza huko. Wa nusratuhu alayhi salatu wasalam, na kunusuriwa mtume sallallahu alayhi wasallam bisaba, kwa upepo huu, kanat yawm al-ahzab, ilikuwa siku ya vita wa ahzab vita wa ahzab. Wa kanu walikuwa zuhai 12,000 karibu ya watu 12,000 wale makafiri, hina hasaru Madina, walipoifungiza Madina, walitoka kule wanakotoka wakafikiana na Mayahudi wa Madina, na huku Mayahudi wameingia ahdi na mtume ya kwamba hakuna ruhusa kupewa ruhusa adui kupita kati yao kuja kuadhuru Waislamu, lakini Myahudi ni Myahudi. Alayhim la'inul ma'bud, wana laana watu wa Roma, si wa kweli. Wakashikana bwana, wakaanza kuishambulia Madina, wakifungiza zile sehemu ambazo kwamba hakuna majabali, upende wa Jabal Sil'a kuelekea Jamia al-Islamia, Islamic University, sehemu zile hakuna hakuna majabali kwasi, ni huko ambako walikuwa kiishi Banu Sa'ida. Banu Sa'ida, kabila la Banu Sa'ida walikuwa kiishi huko. Wakaja bwana wakaiviringa Madina wakiwa 12,000. Fa arsalallahu alayhim riha saba, Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea upepo huu wa saba, baridatan, hali ya kuwa baridi, baridi sana, fi lailatin shatiyatin, katika usiku wa giza, huoni chochote, hata mkono wako huoni, upepo mkali, baridi, usiku wa giza, mangaba utisho lioje, jamaa walikuwa pika chakula bwana, mara ona sufuria yampita tu na chakula chako ya tupa huko kupili huko, chakula chote kimemagwa, khaima zile zote zimengolewa, moto umezimwa, hawaonani, hawaonani kabisa. Ni rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasafati turaba fi wujuhi, ule upepo kawa inawarushia mchanga kwenye macho yao. Haoni, giza utiwe mchanga wa macho bala tu. Wa atfa'at niranahum, ikazima mioto yao. Wa aqla'at khiyamahum, zikangoa khaima zao. Fanhazamu min ghairi qitali, wakashindwa na wakakimbia pasi na kupigwa. Allah subhanahu wa ta'ala ana askari wengi. Wama ya'lamu junuda rabbik illa hu, kuna anajua askari ya Mwenyezi Mungu? Askari ya Mwenyezi Mungu ni wengi, atake tu afanye kazi basi. Upepo wakashindwa bwana. Aad qaumu Hud hawa wameangamizwa bitabur. Dabur nini? Sema alati tajiu min qabli wajhi, na ule upepo unakujia upande wa usoni mwako. Idha istaqbalta alqibla, unapoelekea alqibla, nini ile kujulia usoni? Aidan vile vile, fahiya taati min duburiha, inakuja kutokamana na kinyume cha nini qibla, eh? Wa hiya rihun aqim, ni upepo tasa usokuwa na khair, haileti maji wala mavuno wala chochote. Sumiyat aqima, nimeitwa tasa, liannaha ahlakatum, kwa sababu imewaangamiza. Waqata'a dabirahum, ikawamaliza kabisa, hawakuacha hata asli yao, ikawamaliza. Kwa hii pia ni moja katika zile pepo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwaadhibu watu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoona mambo kama haya, basi anakuwa na hofu. Sema hadithi ya 519, hadithi bin Abbas radhiyallahu anhu arda, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume qala nusirtu bisaba, nusirtu bisaba bisaba bisaba, nimenusuriwa kwa upepo wa saba. Wa uhlikat adun bidabur, na qaumu ad wameangamizwa kwa upepo wa dabur. Na tumeeleza ni upepo aina gani. Hadithi ni sahihi pokewa na Bukhari, akhrajahu al-Bukhari katika kitabu cha 15, kitabu istisqa, kitabu cha kuomba mvua, mlango wa 26, babu qauli an-nabi nusirtu bis-saba, nimenusuriwa kwa upepo huo. Tayeb,